színes a hajad. Engedd, hogy érezzelek téged. Csillog a szemed, bontsd ki az övet. Nem kell most semmitől se félned. Mondd el, ami bánt, vesd le a ruhád. Nem bűn ma már az, amit kérek. Húd le a szemed, tárd ki a szíved. Hallod, hogy hív, hív az ének. Jöjj, ölej úgy, kedvesem. Ha kérlek,